30 tysięcy punktów odbioru. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś do Polski trafiło prawie 900 tysięcy preparatów firmy Pfizer. Najwcześniej jutro wrocławski szpital imienia Falkiewicza wznowi przyjęcia pacjentów covidowych. 3 osoby zginęły w pożarze domu w miejscowości Bojmie w powiecie siedleckim na Mazowszu. Do Polski trafiło dziś 870 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer, przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Kolejne dostawy szczepionek planowane są na koniec tygodnia. To preparaty firmy AstraZeneca. Ostatniej doby według raportu resortu zdrowia wykonano w Polsce ponad 3 tysiące szczepień przeciw COVID-19. Rządowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia. Najwcześniej jutro wrocławski szpital imienia Falkiewicza na Brochowie wznowi przyjęcia pacjentów z COVID-19. Zostały one wstrzymane wczoraj z powodu nagłego spadku ciśnienia w instalacji tlenowej. Czekamy jeszcze na ostateczną opinię wykonawcy sieci, mówi rzecznik szpitala Michał Przybycień. Wstępnie wykluczyliśmy awarię sieci i w dniu jutrzejszym potwierdzimy poprzez głównego wykonawcę właśnie brak awaryjności sieci i wtedy ewentualnie zdecydujemy się na wznowienie przyjęć pacjentów. W normalnych warunkach szpital zużywał około 200 litrów tlenu na dobę, gdy w placówce utworzono szpital covidowy, sieć pompuje nawet 1200 litrów tlenu dziennie. 3 osoby, 31-letni mężczyzna i dzieci w wieku 6 i 9 lat zginęły w pożarze domu w miejscowości Bojmie w powiecie siedleckim na Mazowszu. 32-letnia kobieta pozostaje w ciężkim stanie w szpitalu. Mężczyzna i 9-letnia dziewczynka zmarli na miejscu zdarzenia, a 6-letnie dziecko i kobieta zostali przewiezieni do szpitala. Po południu dziecko zmarło. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło przed północą, mówi rzecznik siedleckich strażaków Paweł Kulicki. Zgłoszenie do Komendy Miejskiej w Siedlcach wpłynęło tuż przed północą. W akcji brało udział 13 jednostek, w tym 3 z terenu powiatu mińsko-mazowieckiego. Na miejscu okazało się, że pożarem objęte jest jedno mieszkanie, w którym według relacji świadków przybywają 4 osoby. Podjęto działania związane z ewakuacją tych osób. Wszystkie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Podjęto czynności reanimacyjne. Na miejscu były 3 zespoły pogotowia ratunkowego. Działania trwały do 4 nad ranem. Obecnie badane są przyczyny pożaru. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, która odbędzie się 19 kwietnia. Po raz 9 Muzeum POLIN tą akcją upamiętnia wybuch powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. W tym roku ze względu na pandemię akcja częściowo odbędzie się w internecie. Będzie to m.in. wirtualny spacer, debata oraz koncert. Muzeum przygotowało także program edukacyjny związany z akcją dla biblioteki szkół. W tym roku akcja społeczno-edukacyjna Żonkile ma swój motyw przewodni, mówi Żaneta Czyżniewska z Muzeum POLIN. To hasło kobiety i ich rola w zrywie sprzed kilkudziesięciu lat. Warto tutaj dodać, że Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych albo były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku. Na szczegóły akcji Żonkile znajdują się na stronie internetowej polin.pl. Sopranistka Natalia Kawałek i kapella Krakowienzis na instrumentach historycznych wystąpią na finał festiwalu Misteria Paschalia 2021. Koncert o 18:00 transmitować będzie program Drugi Polskiego Radia. Nawiązując do wieloletniej tradycji festiwalu, finałowy koncert przyniesie wybór znakomitych arii dwóch wybitnych kompozytorów okresu baroku. Zapowiada szef muzyczny programu drugiego Andrzej Sułek. Koncert Natalii Kawałek i kapeli Krakowienzis to wydarzenie muzyczne, odbędzie się w Krakowie, a w programie pełna blasku muzyka europejskiego baroku, Vivaldi i Handel. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze dzieła pochodzące z okresu od średniowiecza aż po wiek XVIII. Festiwal Misteria Paschalia zawsze był wielkim, wspaniałym wydarzeniem prezentującym muzykę sakralną, muzykę religijną związaną ze świętami Wielkiej Nocy. Koncert będzie można także obejrzeć na stronie internetowej Dwójki oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. I na koniec smutna informacja. Zmarł Zygmunt Malanowicz, aktor, reżyser, scenarzysta. O śmierci artysty poinformował Teatr Nowy w Warszawie. Artysta miał 83 lata. Aktor zadebiutował na szklanym ekranie w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Występował także w filmach Andrzeja Wajdy czy Bohdana Poręby. W ostatnim czasie wystąpił w kilku serialach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami mogą wystąpić także słabe burze. Wszędzie silny wiatr od 4 stopni nad morzem do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań. Rzuceni w otchłań, szary

tysiąc od lat napędzało, by złapać skrzydła wiatr. Tak od lat, tak od lat. Jeśli tylko tlić się i strach znać, ja będę stał tutaj jak płaszcz. Jeśli tylko tlić się i strach znać, ja będę stał tutaj jak płaszcz. Jeśli tylko tlić się jedna szans, ja będę brał ją, wciąż będę chciał. Jeśli tylko tlić się i strach znać, i strach znać. Szymon Pejski, nie ukrywam, że to mój ulubiony utwór z jego solowej płyty debiutanckiej, która wyszła dość niedawno temu. A wcześniej zespół Zio w swoim chyba największym przeboju, czyli w piosence Magiczne Słowa. To teraz będą dwa zespoły zagraniczne, jeden zespół, jedna artystka z daleka, nie stąd, nie z Polski. I troszkę chyba zapomniani artyści. Human League i Alison Moyet. Change it back or we will both be sorry. Don't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Solowe nagranie były wokalistki grupy Yazoo, czyli Alison Moyer, Week in the Presence of Beauty. Podobno, kiedy była na festiwalu w Sopocie, to była bardzo towarzyska i nie stroniła od dziennikarzy ani od ludzi, którzy pojawiali się gdzieś tam w jej otoczeniu. A wcześniej był zespół Human League, też zapomniany zupełnie w tej chwili już, czyli Don't You Want Me, chyba ich największy przebój. To teraz po polsku. Kasia Kowalska i Firebirds. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Suszy łzy. ci szukając dróg. "24 zachody słońca" i grupa Firebirds to piosenka z ich drugiej płyty. Joanna Prykowska próbowała powrócić na scenę w 2012 roku płytą Jaśnie Bajka, która była po prostu bajeczna i dziwię się, że nikt się na niej nie poznał, bo ja słuchałem tej płyty z dużą przyjemnością w zupełnie prywatnych warunkach. A przed Firebirds była Kasia Kowalska i Alana. A teraz będzie Bartosz Szymaniak, jego największy przebój jak dotąd, czyli Wojownik z miłości, a zaraz potem Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest.

znasz odpowiedź. Wielki, wielki przebój. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię, a chwilę wcześniej Bartosz Szymoniak i jego piosenka Wojownik z miłości. Podobno podczas kiedy były koncerty, to ten utwór był bardzo mocno oklaskiwany. Nie miał Bartek pecha, bo wydał płytę na początku pandemii, no i trudno było ją wypromować należycie, a Wojownik z miłości to w końcu naprawdę bardzo ładny utwór moim zdaniem, no i wielki przebój. To teraz Cortez i Oena. I lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Thank you. pracy i znów nam mija rok. To chyba właśnie to. Program trzeci. Jesteś tylko mój dziś. wcześniej Cortez. Przed nami jeszcze trzy piosenki, z czego dwie z drugiej ręki. Thank you. Podaruj mi trochę słońca, Leszek Cichoński i Jose Torres oraz ich przyjaciele, a wcześniej bajka w ich wersji przeboju grupy Blondie Heart of Glass. I to tyle ode mnie, od nas właściwie na dziś. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze dziewczęta i gościnnie Odet. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.pl.